Co se tedy týká toho, kdo ten referát přednese, to je z Edwarda Fiedlera, tak bych chtěl jenom jako velice stručně říci, že se specializuje na triadologickou problematiku, na triadologickou filozofii a ontologii a má mezi specialisty, kteří se tím ve světě zabývají, například teď je takové zajímavé centrum zájmu o tu triadickou teologii a filozofii v Anglii, kde to víceméně stělesňuje postava teologa Johna Milbanga z Univerzity v Nottinghamu. Dříve to centrum té triadické ontodynamiky takzvané bylo spíše v Bamberku v 70. až 90. letech minulého století, kde to představoval především Erwin Schadel a Heinrich Beck, kteří spolupracovali třeba v stejně ještě sovětským a tedy ruským triadíkem Barancevem. A výsledky jejich práce byly prezentovány u nás, a to dokonce ještě v době totality v 80. letech na uherskobrodských kolokvích. A tedy nám právě ten Barancev řekl, že v předním tehdy sovětském deníku Pravda v těch 90. pak letech byl kritizován za to, že jsou triadickou ontodynamikou vlastně vytváří jakousi bázi kritiky dobového marxismu. Takže to třeba tam bylo interpretováno. Edward Fiedler se zabývá významnými postavami triadického myšlení, především Augustinem, že jako jeho iniciátorem v podstatě, ale také naším Komenským, který byl vlastně jedním z posledních triadiků, který tu triadickou problematiku ještě spojoval právě s křesťanskou metafyzikou. A on se zabývá i současnými triadickými mysliteli. A to je, myslím, Klaus Hemmerle, že? Ano. Ano. A citoval bych tady aspoň tedy tu zásadní knihu Eduardovu. Sebedání Ježíše a s podtitulem Kristologické základy triadické ontologie Klause Hemmerleho. Takže, Eduarde, máš slovo. Pane profesore, děkuji za představení i uvedení. Jenom bych podotkl, že to není žádná zásadní velká kniha, je to taková malá knížka, nic velikého. Děkuji taky za ten už myslitelský úvod přímo, dokonce v jistém slova smyslu už i trochu polemický nebo minimálně prezentující určitou jinou perspektivu na ten problém, který budeme tady pojednávat vlastně s Karlem, který tady teď mezi námi není, ale vlastně se na druhou stranu taky je. Takže já bych si dovolil, když bych byl teď v určitém pokušení rovnou, jak si navázat na to, co bylo řečeno o díle Zdeňka Kratochvíla, tak bych si dovolil spíše začít tím, že bych řekl pár poznámek k vzniku toho příspěvku samotného a potom bych ten příspěvek přečetl. Ten příspěvek vznikal, jak už tady zaznělo, skutečně v podstatě od léta loňského roku. Jako určitý důkaz bych tady mohl ukázat takový list k pojmu physis zapsáno 19.7.2023. Jedna z těch poznámek, které mám k dispozici od Karla. A pak pokračovala ta příprava dále, v podstatě až do dubna tohoto roku, kdy jsme se viděli naposledy na Sázavě a naposledy jsme měsíc před jeho smrtí, tak tu problematiku diskutovali. Odsouhlasili jsme si společně osnovu, abstrakt, diskutovali jsme ty jednotlivé body osnovy našeho příspěvku. Karel slíbil, že zapíše svoje poznámky k těm jednotlivým bodům našeho příspěvku. Měli jsme takovou představu, že ten příspěvek bude hodně členěný, že bude mít hodně bodů, spíš kratších, a Karel bude mít tím pádem možnost do každého z těch bodů vždycky navrhnout, co by chtěl, aby tam bylo, jaký citát, aby tam byl, protože samozřejmě v téměř 98 letech nebyl už úplně schopen pracovat standardně, to znamená vzít si nějaký souvislý text a editovat ho a číst ho několikrát a řešit konkrétní formulace a podobně. Takže z těchto materiálů, které mi dal k dispozici, jsem potom ten příspěvek dával dohromady. V tom příspěvku uslyšíte i přímé citace z těch Karlových poznámek. Snažil jsem maximálně je vlastně včlenit do toho souvislejšího textu celé přednášky. To znamená třeba hned úvodní dvě věty budou přímo zapsané Karlem na jednom z těch listů, které jsem měl k dispozici při tom, když ten příspěvek vznikal. A ten titul našeho příspěvku zní Přirozenost a myšlení. Tady můžete vidět, nemám PowerPoint, ale ukážu vám tady přímo od Karla, zapsané fixkou, jaksi v zanícení. Je to patrné, protože Přirozenost a myšlení tady doprovází vykřičník a otazník, takže je zjevné, jak byl angažován v tom tématu a jak mu na něm záleželo. Já vám nebudu ukazovat všechny ty listy tímto způsobem, jenom ať vidíte třeba, jak se ještě pořád snažil v nedožitých 98 letech si zapisovat ty poznámky, aby na nic nezapomněl, ale mě za to všechno říct předtím, než tady to budu zpracovávat. S Irenou potom skutečně pracovali i konkrétně na určitých takových tezích a určitých argumentech, otázkách, které potom formulovali, protože ty se potom v tom příspěvku promítali. Takže bylo z čeho vycházet při psaní tohoto příspěvku. A na druhou stranu takováto úloha mě postavila do takové zvláštní situace, protože právě to Karlovo odchod tak nám znemožnil to, aby tedy ten příspěvek jeho finální podobu přečetl a abychom se mohli k ní znovu vrátit, třeba finalizovat, upřesnit formulace a podobně. Takže to se už nemohlo uskutečnit. A já, když jsem tento příspěvek dokončoval tento týden, tak jsem prožíval řadu takových jako náročných, těžkých chvil, kdy jsem pořád přemýšlel nad tím, řekl by to Karel, chtěl by to takto, je to v pořádku, nejdu moc daleko za něj a podobně. Říkal jsem si, že nikdo asi nebude chtít moc poslouchat mě, ale všichni budou chtít poslouchat Karla, protože právě teď na něj vzpomínáme po tom, co odešel. A nakonec tedy z těchto různých úvah a kroužení a přepisování vznikl ten příspěvek, který vám teď budu prezentovat. Tak já si to dovolím číst, protože jsou tam právě ty celé úryvky z těch Karlových poznámek a byl bych rád, kdyby mohli jako zaznít právě tak, jak je napsal. Ještě jednu drobnou poznámku předtím, než to budu číst. Svým způsobem to téma physis, přirozenosti, jak tedy se jim Karel chtěl zabývat a jak jsme to potom společně rozvíjeli, trochu souvisí i s tou situací, ve které se ten příspěvek nyní nachází, protože ten příspěvek vlastně se tak nachází na pomezí vlastně života a smrti, nachází se jaksi v jakési situaci prahové mezi tím, že jaksi jeden jeho autor je zde, druhý zde teď není. Něco se jaksi v něm bude odkrývat, něco zůstává skryto. A to jsou přesně ty polohy, kterými je physis nebo přirozenost u těch autorů, kterým se budeme věnovat, tedy Heidegger, Aristoteles, Tomáš Akvinský, tak tímto způsobem je tam právě traktován. A ta její zvláštnost, ta její jakási záhadnost, to, co už tady bylo vlastně ostatně naznačeno v úplném úvodu, co dělá takové problémy, když se jí snažíme myslet. Takže začneme tím příspěvkem, tou první částí pro přirozenost a myšlení. Jedním z námětů letní filozofické školy by měl být pojem přírody a přirozenosti. Již protože je nejen nechápán, ale také trestu hodně zneužíván. Na možnou příčinu tohoto stavu poukázal německý básník Christian Morgenstern, podle kterého člověk nikdy nebyl tak nevědomý, jako je dnes. Ztratil svůj instinktivní zrak, který jej kdysi pojil s mimosmyslovými skutečnostmi. Ztratil víru, která mu tento zrak druhdy nahradila. Obě tyto ztráty znamenaly podstatné zúžení lidského rozumu a přerušení vzájemné symbolické výměry mezi personálními a přírodními podobami existence. Filozofie 20. století sice tyto ztráty reflektovala a pokusila se je kompenzovat metodologickou vynalézavostí v kontinentální i analytické tradici, ale je otázkou, zda přes nesporné mnohé dílčí úspěchy jí v tom její programově antipsychologická a antimetafyzická východiska byla skutečně nápomocná nebo ne. Mnohé dnes závisí na tom, budeme-li z toho znovu rozeznat a pojmenovat onu mimosmyslovou skutečnost duchovních propojení, vazeb či vztahů mezi přirozeností a myšlením, o které hovořil Morgenstern v souvislosti s původním instinktivním zrakem či vírou. Nevíme, zda je to možné, ale Morgensternovými slovy víme, že bychom při této filozofické snaze neměli stále počítat jen v horizontu desetiletí a staletí, seberme odvahu a řekněme si, pro ducha vývoje je tisíc let jako to, co pro nás jediný den a noc. V této radikální filozofické perspektivě duchovního vývoje se před námi otevírá široký horizont, v jehož pobředí se téměř bezprostředně a náhle vynořují budoucí události, kterým bychom v souvislosti s naším problémem vztahu přirozenosti a myšlení měli věnovat pozornost. Letos uběhne 800 let od narození svatého Tomáše Akvinského v roce 1224. Příští rok se bude připomínat velevýznamné výročí 1700 let od konání prvního Nikájského koncilu. A o dva roky později, v roce 2027, nás čeká sté výročí vydání Heideggerova epochálního díla Bytí a čas. Takové vyhlédnutí je možné v důvěře, že myšlení má budoucnost, která sice ještě nenastala, ale souvisí s jeho minulou duchovní tradicí. Dnes je ovšem zpochybněna i samotná budoucnost myšlení, ať už běží o myšlení člověka ve vztahu k přírodě, nebo o myšlení člověka stále více konfrontovaného s různými kulturními podobami umělé, čili technické inteligence. Jakoby poté, co člověk ztratil onen morgensternovský instinktivní zrak či vhled do věcí mimosmyslových i náboženskou víru, musel nyní ztratit také svou moderní racionalitu. Není totiž právě dosavadní novověké myšlení člověka tím, co je až příliš politicky, kulturně, technologicky dominantní a nepřirozeně zasahuje do přirozenosti, narušuje komplexitu i rovnováhu její vztahovosti a ničí vnitřní plodnost sebe i všeho, čeho se dotkne? Nebo na druhou stranu, není myšlení člověka naopak až příliš slabé, chybující a nedokonalé v porovnání s výkony nejnovější umělé inteligence? Mohou v této situaci zmíněná výročí ještě něco znamenat pro budoucnost myšlení člověka a přírody? Nebo je to nemožné jít z toho důvodu, že tyto události, které si budeme v následujících letech opakovaně připomínat, netvoří a nikdy netvořili žádnou duchovní jednotu? Právě to poslední možnost by naznačovalo dílo autora spojeného s nejmladší ze zmíněných událostí. Jak známo, německý filozof Martin Heidegger zpochybnil celé evropské metafyzické myšlení, které charakterizoval jako ontoteologické, to je převádějící Boha na stejnou úroveň sejsoucím a tím znemožňující myslet původnost či přirozenost bytí jako bytí v diferenci ke jsoucím. První Nikájský koncil roku 325 po Kristu představuje z této perspektivy jednu ze zásadních událostí vedoucích k zapomenutí na bytí, takzvané Seinsvergessenheit, protože v jeho vyznání se křesťanský Bůh Otec Syn a Duch Svatý převádí na věcné kategorie klasické řecké metafyziky substancí neboli podstat, jelikož Boží Syn je podle koncilních otců homouzion to patrí, čili soupodstatný s Otcem. V Heideggerově perspektivě se tomuto zvěcňujícímu zapomenutí nevyhýbá ani pozdější křesťanská metafyzika Tomáše Akvinského, kterou by bylo lze považovat za jednu z klíčových podob křesťanského myšlení, vyrůstajících z tradice jdoucí až k prvnímu Nikájskému koncilu. Heidegger vnímal, že je z důvodu naprosté věrnosti úkolu filozofického myšlení třeba od této tradice odstoupit, odskočit, Absprung německy. Protože jedině tak může být myšleno bytí mimo pouhou logiku či dialektiku hledající důvody a základy, grund či latinský ratio, skutečnosti všech věcí v dalších jim předcházejících důvodech a rozumových základech, jakkoliv vznešených či dokonalých. Bytí toho, co zakládá, ale podle Heideggera nemůže předpokládat sebe dokonalejší základ, musí být bez základu, čili bezedné nebo propastné. Heidegger mluví o Abgrund, propasti, bezednu. Martin Heidegger měl podobně jako celá filozofie 20. století vždy blízko k jazyku, respektive k poezii. Takže když takovou bezdůvodnou propastnost nevysloví zdůvodňující logika či dialektika, myslí pouze básnická řeč, jako v Hölderlinově básni Mnemosyne, která bývá právě považována za jednu z nejdůležitějších Hölderlinových skladeb. Tato báseň nejen sehrála zásadní úlohu v Heideggerově filozofickém výkladu tohoto německého básníka, ale Heidegger by ji snad mohl dokonce předložit jako své svérázně napsané curriculum vitae. Všechny ústřední pojmy této básně mohou být nadpisy hlavních etap Heideggerova myšlenkového vývoje. V druhém znění této básně je tematizována upadlá situace člověka, který je bytostí významu, čili znakem nebo znamením, avšak paradoxně bezvýznamným, protože v cizině zabředl do banální neautentické existence všedního dne, která nezná bolest a téměř ztratil řeč, jejímž prostřednictvím se význam ustavil. Jsme znak vyprázdněného významu, neznáme bolest a málem jsme v cizině ztratili řeč. Hrozba ztracené řeči se týká právě člověka, jeho bytí ke smrti, protože nesmrtelné mocnosti přírody jako měsíc, moře či řeky sice také mohou mluvit v nejasnostech a v úvozovkách hledat stezku, jak píše Hölderlin, ale nemohou řeč zcela ztratit, neboli nemohou ve své vznešenosti všechno. To, že smrtelníci v protikladu k ním naopak mohou ztratit řeč, to, že podstupují toto dramatické riziko, je spojeno s tím, že dosáhnou až k opravdovému prazákladu veškerého bytí, čili propasti, pro kterou má němčina jedinečné pojmenování Abgrund. Když Heidegger s Hölderlinem sleduje, jak smrtelníci dosahují až k propasti Abgrund, radikálně odmítá jakýkoliv návrat k metafyzické či explicitně teologické tradici, jako pokušení, které by opět zastřelo událost či dění pravdy, jímž ostatně tato část básně Mnemosyne končí. Es ereignet sich aber das Wahre. Odehrává se, nebo odehrává se to, co je pravda, pravda. Především nesmí být podle Heideggera tento Hölderlinův odvrat od klasického řeckého metafyzického myšlení vnímán jako připlonění či přivrácení se k vlasti ve smyslu návratu ke křesťanství. Pravda, která se děje, když smrtelníci dosahují až k propasti, čili Abgrund, není pro Heideggera pravdou křesťanského boha, který se stal člověkem. Ve svých prvních přednáškách o Hölderlinovi, Hölderlins Hymnen Germanien und der Rhein, Hölderlinovi hymny Germanie a Rhin, v politicky problematických letech 1934-1935 odmítá redukovat to nové, co se v Hölderlinově poetické propastnosti oproti řeckému myšlení prorocky ohlásilo na pořečtěnou církevní dogmatiku. Cituji. Hölderlin není Řecko, ale budoucnost Němectví. Hölderlin ist nicht Griechentum, sondern die Zukunft der Deutschen. Co to znamená? Heidegger vidí v Hölderlinově prorockém básnictví vnímavost vůči odcházení či přicházení bohů, která se vymyká řeckému i křesťanskému interpretačnímu rámci a uskutečňuje to, co je pro německé myšlení zároveň úkolem i údělem. Teďka bude další citace z Heideggera. Z tohoto díla. Z let 1934-1935. V poslední době se stalo módou interpretovat Hölderlinův zjevný odvrat od Řecka ve smyslu příklonu k vlasti jako návrat ke křesťanství. To je zcela absurdní. A patří to k apologetice, která se dnes stala tak obratnou, že mluví pouze jazykem Nietzscheho. A tak se i dnes na kazatelnách mluví o Kristu jako o vůdci, což je nejen nepravda, ale co hůř, rouhání proti Kristu. Pravý a jediný vůdce však ve své podstatě poukazuje na říši polobohu. Být vůdcem je údělem, a tedy konečným bytím. Podle církevní dogmatiky je však Kristus podle rozhodnutí Nikajského koncilu Deus Verus ex Deo Vero, consubstantialis patri, homoousios to patri, soupodstatný s otcem. Nikoli homo iusios, nikoli pouze podobné podstaty. Jakkoliv zde může toto Heideggerovo odmítnutí křesťanského interpretačního rámce vyznívat jako příkladná obrana pravého křesťanství a teologie, Heidegger zde přece odmítá rouhání proti Kristu. Z celého kontextu pasáže je zjevné, že identifikace Krista s vůdcovským principem je pro Heideggera radikálně nepřijatelná nikoli kvůli věrnosti dogmatickým formulacím Nikájského koncilu, podle kterých je Kristus pravý Bůh soupodstatný s Otcem. Čili nikoli pouze polobůh, nýbrž právě kvůli tomu, aby tyto formulace ztratily jakoukoliv filozofickou relevanci, tváří v tvář dějinnému úkolu myslet sebezjevení bytí v konečném údělu vůdcovského principu mimo tradici řecké nebo křesťanské metafyziky. Jakýkoliv třebaže germánský, vlastenecký či vůdcovský návrat ke křesťanství by byl zcela nedostatečný v otevřenosti vůči budoucnosti myšlení, která je podle Heideggera výslovně budoucností němectví. Když tyto Heideggerovy přednášky o Hölderlinovi interpretujeme v kontextu badatelských objevů, které byly umožněny publikací jeho deníků Schwarze Hefte, v posledních desetiletích publikované v nakladatelství Vittorio Klostermann, není ovšem obtížné si uvědomit, že v případě Heideggerova myšlení o budoucnosti myšlení vydaného v šanc odcházení a přicházení Boha či Bohu, musí každý budoucí filozofický zájem prokázat maximální obezřetnost. Obrat k řeči či jazyku, jehož prostřednictvím se toto odcházení a přicházení odehrává, a který je tolik charakteristický pro filozofii 20. století vyjím pokusu obejít se bez duchovní reality psyché či metafyziky, je totiž nejen inspirativním darem, ale mnohdy též svůdným nebezpečím. Heideggerova výzva k podstatnému myšlení v básnické řeči a jeho související upozornění, že nejvíce napováženou v naší povážlivé době je to, že stále ještě nemyslíme, od nás vyžadují mnohem více než jen další rozlišování toho, jak se v dějinách děje pravda či dává bytí, případně co tomu právě brání. Heideggerovo vyznání, že ještě nemyslíme, nemůže být v přesném, přísném slova smyslu filozoficky překonáno, protože ukazuje na určitý trvalý rys vztahu myšlení a bytí či přírody a přirozenosti ve smyslu skrývající se a německy propastné Abgrundphysis. V následujících částech našeho příspěvku poukážeme na to, že je to právě tento problém, co by nám mohlo pomoci lépe se zorientovat v otázce, zda události jako Nikájský koncil, narození svatého Tomáše Akvinského, vydání Heideggerova bytí a čas tvoří nějakou duchovní jednotu spojenou s budoucností myšlení člověka a přírody. Pokud totiž bylo Heideggerovo odmítnutí klasické metafyziky či křesťanského interpretačního rámce dohloubky motivováno přitakáním údělu býti vůdcem tam, kde žádné vodítko ve formě ontoteologických kategorií není, protože je přirozenosti připsána trvalá propastnost či skrytost, musíme se vážně zamyslet nad tím, zda tato motivace zásadně neskryslela charakter propastnosti či skrytosti, o které se v souvislosti s přirozeností jedná. Je totiž dobře možné, že kdyby Heidegger uvažoval v jiném duchu a byl veden jinou motivací, propastnosti či skrytosti přirozenosti by porozuměl s větší vnímavostí vůči eschatologickému rysu o něch poetických pojítek, mostů a vztahů, na které nás v úvodu upozornil Morgenstern. Eschatologický rys kosmických propojení, jak o ní hovoří ve své nejnovější knize Cosmic Connections slavný kanadský filozof Charles Taylor, odkazuje k plnějšímu chápání křesťanské metafyziky Tomáše Akvinského i dřívějších formulací soupodstatnosti Otce a Syna na prvním Nikájském koncilu. Ostatně bylo by to v souladu i s původem Hölderlinova vlastního básnického myšlení, které je třeba sledovat přímo až k počátkům německého idealismu v tzv. Tübingenské evangelické škole, Evangelische Stift Tübingen, známé tím, že v osobách svých studentů Schellinga či Hegla před nimi vždy věnovala velkou pozornost též trojiční teologii. Abychom tuto hypotézu a její význam pro budoucnost myšlení člověka a přírody mohli prověřit, přibližme si nejprve podrobněji Heideggerův vlastní program myšlení přirozenosti. Jak rozumí Heidegger propastnému charakteru přirozenosti rozpoznamenému v Hölderlinově propasti, čili Abgrund? Zatímco bytí a čas o přirozenosti či přírodě ještě téměř nemluví, v interpretacích Hölderlina z 1934-1935 už formuluje svůj obžalobu křesťanství a moderní matematické přírodovědy, podle které byla původní propastná přirozenost zbavena své přirozenosti tím, že ji křesťanství vyložilo jako stvoření a postavilo do protikladu k nadpřirozené sféře milosti a že ji pozdější matematická přírodovina rozpustila do mocenských sfér světového provozu a industrializace. V úvodu svého pojednání Vom Wesen und Begriff der Physis o podstatě či bytnosti a pojmu přirozenosti z roku 1939, věnovaného výkladu Aristotelovy fyziky, se pak Heidegger na Hölderlina výslovně znovu odkázal a tyto stručné genealogické úvahy o naturalizující denaturalizaci přirozenosti rozpracoval podrobně. Neusiluje zde ale o nějaké pojmové dějiny, Begriffsgeschichte, nýbrž pojednání původní určenosti pojmu, protože pojem přirozenosti v sobě obsahuje rozhodnutí určující náš vztah ke jsoucímu jako jsoucímu. V tomto smyslu tvrdí, že západní metafyzická tradice ztratila ze zřetele ontologický smysl přirozenosti a sledovala pouze její smysl ontický. Přirozenost ve smyslu řecké physis, kterou Římané přeložili slovem natura, se tak sice stala jasně ohraničeným souborem vlastností charakterizujících esenci určitého jsoucna, avšak její existenciální ontologická hloubka upadla do zapomnění. Z tohoto důvodu zůstala aristotelská fyzika, to je citace Heideggera, skrytou a proto doposud nikdy dostatečně promyšlenou základní knihou západní filozofie. Jako odpověď na toto zpředmětňující zapomenutí ontologického smyslu přirozenosti v západní filozofické tradici navrhl Heidegger nové promyšlení jeho původního pojmového určení, které je bytostně nepředmětné a ambivalentní. Východiskem se mu stala právě druhá kniha Aristotelovy fyziky. V Heideggerově interpretaci se v ní stále, třeba že v dějinách filozofie naposledy, jako jakýsi dozvuk nachklang, vyslovuje původní ontologický smysl přirozenosti jako ustavičné odkrývající zpřítomňování, při kterém se pohybem zviditelňování stává bytostný tvar sebou samým, to je tvarem sebe samým. Tento odkrývající pohyb podle Heideggera doprovází současný pohyb skrývání, spojený s heraklitovským postřehem, že přirozenost se ráda skrývá. Ontologická přirozenost ve svém původním určení je tedy zároveň bytím i nebytím, odkrýváním i skrýváním, přicházením i odcházením, vznikem i zánikem, čímž je daný propastný dvojaký cvífach charakter, který překračuje logické či dialektické formy myšlení a je přístupný výhradně nastouchajícímu myšlení básnické řeči tváří v tvář přicházení a odcházení Bohu. Heidegger se po tomto objevu radikálně rozhodl nepoužívat pro přirozenost jiný pojem než physis, neboť všechny příslušné tradiční výklady nepostihují pravou povahu základních problémů. Jádrem Heideggerova zdůvodnění tohoto nepřeložitelného dvojakého pojetí physis, jeho exegeze Aristotelova nanejvýš podivuhodného, ale na první pohled zjevně kruhového vymezení přirozenosti jako cesty do přirozenosti. Citace z Heideggera. Podstatu physis musíme pochopit zcela z ní samotné a nesmíme se dotýkat podivuhodnosti physis, co by hodos physeos eis physin, čili cesta přirozenosti do přirozenosti, ukvapeným vykládáním a vysvětlováním. U Aristotela toto podivuhodné místo zní. Přirozenost physis, vypovídaná jako vznik, genesis, je cestou hodos do přirozenosti, physis. Jak k tomuto kruhovému vymezení Aristoteles ve fyzice dospěl? V první knize fyziky Aristoteles situoval filozofický zájem o physis do širšího kontextu hledání prvních principů. V druhé knize pak přistoupil k bližšímu zkoumání přirozenosti a přirozených soudce a rozlišil několik způsobů, jakými o přirozenosti hovoříme. Vedle přirozenosti jako potence a první látky, hýlé, nad kterou kultura a umění realizují svůj vnější ráz a funkci, například ze dřeva vzniká lehátko, lze rozpoznat přirozenost v jeho ještě vyšším smyslu, jako skutečnost a bytostný tvar, morfe. A tvar je s přírodou ve vyšším smyslu než látka. Právě tento vyšší smysl přirozenosti odpovídá přirozenosti chápané jako vznik či zrození, genesis, která podle Aristotela představuje cestu do přirozenosti. Přirozenost, vypovídaná jako vznik, je cestou do přirozenosti. K pochopení tohoto vymezení je třeba si uvědomit, že Aristoteles v něm dále rozvíjí počáteční pochopení přirozených soudcen jako skutečností, která mají na rozdíl od soudcen umělých princip či počátek svého pohybu, jim směřují ke svému plnému významu a cíli uvnitř sebe sama. Přirozenost jako cesta do přirozenosti proto neznamená do sebe uzavřený metafyzický nebo logický bludný kruh, nýbrž hybné spění přirozeného, které je svým vlastním počátkem, to je počátkem svého pohybu k plnému vyjevení své pravdy, svého bytostného tvaru, postupným růstem, pohybem od něčeho k něčemu vývojem. V návaznosti na Aristotelovo rozpoznání, že k tomuto přirozenému vývoji či pohybu a jeho principům patří vedle látky a tvaru také zbavenost, čili privace, stereses, Heidegger upozorňuje, že odhalující spění, při kterém přirozenost sebe samu ontologicky odkrývá na cestě vstříc svému bytostnému tvaru, Zahrnuje také soupodstatný pohyb heraklitovského zahalování. Přirozenost Cerada Scrima. Protože jsou oba tyto pohyby z ontologického hlediska jedním, bytostné určení přirozenosti je dvojaké. Všechno živoucí je od počátku svého žití již umíráním, a naopak umírání je to umírající stále živé, Heidegger zdůrazňuje. Když Heidegger tvrdí, že tato ontologicky ambivalentní či dvojaká přirozenost jako cesta do přirozenosti byla v západní metafyzické tradici kvůli své naturalizaci a kvůli svému zpředmětnění zapomenuta, zdá se být jeho diagnóza přinejmenším ve dvou směrech nepřesná. Za prvé je evidentní, že ve svém výkladu interpretuje Aristotela jen velmi volně, protože do ní promítává svůj vlastní výklad moderního dualismu, ontologického a ontického. To je z dualismu autentického života ke smrti, spočívajícího v odkrývajícím skrývání podstatné přirozenosti na jedné straně a upadlého života předmětné každodennosti v přirozeném světě na straně druhé. Tento dualismus je možná problémem moderního dialektického myšlení, ale nevztahuje se k otázce po přirozenosti v jejím Heideggerovými slovy původním bytostném určení. Aristoteles sice skutečně upozorňuje, že musíme při snaze o její pochopení sestoupit od dosud nerozlišených slov a pojmů běžného a přirozeného života k jejich principu. Avšak při tomto sestupu v Aristotelově fyzice nedochází k opuštění půdy predikativního řádu myšlení, k Heideggerově odskoku či odchodu abšprung vstříc ontologickému a básnickému zjevení ambivalentní přirozenosti jako bytí ve smyslu nicoty. Ontologický smysl přirozenosti se u Aristotela artikuluje jako podstatné vnitřní spojení principů látky, tvaru a zbavenosti na cestě těch pohybu. Princip zbavenosti zde neznamená, že vše čistě ontické a naturálně přirozené musí být otřeseno ontologickou zkušeností bytí jako nicoty. Nýbrž je přirozený soudcí představuje výraz priority skutečnosti a tvaru nad nicotou a čirou potencií. Tvar a látka nestojí v přirozených soucnech protikladně proti sobě, nýbrž jsou spojeny poutem smysluplné relace a pohybu, čili skutečnosti zbavené protikladnosti dialektického napětí, jak možná mnohem lépe než Heidegger domýšlí aristotelskou stereziu s Mikuláš Kusánský. Nejjasněji tento závěr ale vyplývá právě z Aristotelova pochopení přirozenosti chápané ve smyslu vzniku či zrození jako cesty do přirozenosti, do plné skutečnosti svébytného tvaru bytí. Jak ještě uvidíme, tuto prioritu přirozené, rodící se a vznikající skutečnosti nad pouhou možností čili nicotou, propracovala právě ona Heideggerem odmítaná křesťanská metafyzická recepce Aristotelovy fyziky. Za druhé je třeba v této souvislosti také poznamenat, že Heidegger nepracuje s dějině adekvátním pojmem metafyziky. Jeho konstrukce tzv. Ontoteologické metafyziky není práva rozmanitosti různých podob evropského metafyzického myšlení, především pak transformativnímu vlivu teologie na metafyziku. Zvláště problematická je jeho snaha poukázat na domnělou naturalizující tendenci teologické metafyziky, která podle Heideggera ponížila přirozenost z roviny ontologické do roviny ontické, postižené navíc vnitřní narušeností spojenou s prvotním hříchem. Jak se pokusíme nyní ukázat, opak je pravdou. Římská naturalizace ontologický smysl přirozenosti znovu objevila jako filozoficko-teologickou analogii zrození v čase a věčnosti. Přirozenost, physis, kterou Římané předložili slovem natura, považoval Heidegger za nepřeložitelnou původní filozofickou podobu sebezjevení bytí. Latinský překlad natura proto pokládal za osudný omyl, připravující cestu ke zničení přirozeného světa moderní technikou. Záchranu očekával jedině od nějaké budoucí události Ereignis v dějinách sebezjevení bytí, kterou se domníval připravovat svým naslouchajícím vděčným myšlením. Problém překladu physis prostřednictvím latinského natura spočívá podle Heideggera v posunu z helderlinovsky propastné ontologie do roviny ontické. Ambivalentní událost sebe odhalujícího sebezahalování přirozenosti se zde stává předmětným určením soudcího, sdílejícího identickou a dopředu již vždy hotovou přirozenost v a navzdory běhu času. Natura tedy v Heideggerově perspektivě redukuje původně událostní přirozenost na přirozenost ve smyslu hotové předmětné esence, která se předává v každodenních vztazích života zatíženého potřeby neautentické existence. Jak ale ukazuje patrně nejvýznamnější komentátor, patřící k této naturalizující tradici výkladu Aristotelovy fyziky Tomáš Akvinský. Spojovat latinský překlad physis jako natura s procesem zpředmětnění původně ontologické přirozenosti je nepřiměřené. Nepřekvapuje, že Heidegger Tomáše ve svém pojednání nebere vůbec potaz. Pokud by měl brát Tomášův výklad Aristotelovy fyziky vážně, musel by totiž nejprve přehodnotit své stanovisko ke vztahu filozofie a teologie. U Tomáše se totiž Aristotelovo vymezení přirozenosti chápané ve smyslu vzniku či zrození jako cesty do přirozenosti dostává do souvislosti s kristologickým tajemstvím hypostatického spojení přirozenosti lidské a boží a s trinitárním tajemstvím věčného rození v boží přirozenosti. Přirozenost jako natura se zde nestává pouze předmětnou kategorií dualisticky oddělenou od nadpřirozené milosti, čili jakousi předmoderní anticipací karteziánské věci rozprostraněné. Nýbrž nabývá proměněného ontologického významu odvozeného od teologie vnitřního života trojjediného Boha a boholické identity Ježíše Krista. Tomáš Akvinský ve svém komentáři k Aristotelově fyzice nejprve vykládá Aristotelův pojem přirozenosti chápané jako vznik natura dicta ut generatio ve smyslu zrození it est nativitas. Právě tato přirozenost je cestou do přirozenosti. Nativitas. Via in natura. Protože jak tvrdí Tomáš, to, co se rodí, od někud někam přichází. Přičemž určující pro přirozenost ve smyslu zrození je budoucí cíl, nikoli východisko. To, k čemu směřuje rození, je forma. Přirozenost je tedy formou. Pro přirozenost je charakteristická bytostná otevřenost plnému tvaru a plné skutečnosti sebe samé. Tvaru, který je budoucností, to jest je vztahovým termínem pohybu od potence k aktu, nikoli sebe sama zachovávajícím východiskem. Aristotelská priorita tvaru nad látkou se zde upřesňuje jako priorita tvarového aktu bytí nad jakýmkoliv dualismem potence a aktu, možnosti a skutečnosti. V přirozenosti samé tak nacházíme obraz plnosti skutečnosti, toho nejplnějšího aktu, náležící vnitřnímu životu trojice. Otec dává sebe sama celé, celou svoji přirozenost dává pohybem lásky Duchu Svatému, Ducha Svatého své věčné budoucnosti svému synu. Není uzavřený do sebe sama, neplodí sebe sama, ani neplodí druhého otce svou kopii. Tato interpretace se potvrzuje všude tam, kde Tomáš výslovně pracuje s Aristotelovým vymezením přirozenosti jako cesty do přirozenosti v kontextu christologické a trinitárně teologické problematiky. Ve čtvrté knize své Sumy proti pohanům argumentuje, že proces věčného rození v Trojici je základem všeho přirozeného zrození ve stvoření. Věčné zrození chápe jako přirozený proces, doslova naturalis processus, spočívající v připodobnění toho, kdo se rodí, k tomu, od něhož pochází v totožnosti jedné přirozenosti. To je však podstatou pravého plození v živých skutečnostech. To, co je plozeno, pochází od toho, kdo plodí, ke své podobnosti. A je s ním, pokud se týče přirozenosti, identické. Reálné zrození, čili nativitas v čase, se v Tomášově pojetí stává obrazem věčného zrození v Trojici, přičemž zahrnuje komplexní vztahovou souhru otcovského počátku, který rodí v identitě přirozenosti a diferenci osob. Protože otec sice dává sebe sama, čili přirozenost svému synu, ale není zakřivený do sebe sama, neprosazuje sebe sama. Plodí z hloubek své přirozenosti v propastné diferenci k sobě samému. Jak zdůrazňoval již Augustin, otec neplodí otce, nýbrž pravého syna. Tato propastná nadpřirozená přirozenost, chápaná jako zrození na cestě k přirozenosti, zde dostává takový význam, který odpovídá Morgensternově symbolické racionalitě, obnovující smysl pro všechna poetická propojení v eschatologicky otevřeném horizontu duchovních dějin. Ve vcházení do Evropy tvrdí Vladimír Neuwirth, že náš osud není dílem temné noci, nýbrž dílem Otce světel. Přičemž, když hovoříme o osudu, hovoříme také o všech souvislostech tkaniva přirozenosti, jak na to upozornil ve svých úvahách o vědě a modernitě Alfred North Whitehead. Toto přirozenostní tkanivo kosmických propojení, tolik drahé romantickému básnictví, jako by ukazovalo, že mezi přirozeností a myšlením se díky světelné povaze propastně nadpřirozené přirozenosti otvírá mnohem radikálnější kontinuita, než jsme si byli v důsledku antipsychologických či antimetafyzických východisek filozofie 20. století ochotní připustit. Ve vzájemných interakcích věci relačně prorůstají myslí, mysl relačně prorůstá věcmi. Zdeněk Neubauer v tomto duchu postřehl, že v případě trinitární nadpřirozené přirozenosti, která je společným prostupováním, obsahováním se a vztahováním se Boha Otce, Syna a Ducha Svatého, citace z Neubauera, nejde o tak nezvyklou zkušenost. Takto i naše mysl obsahuje jak svět, tak tělo v něm obsažené. Sama jsou obsažena v obou. Mysl, tělo a svět jsou tak v sobě vzájemně obsaženy, leč pokaždé v jiném smyslu. Způsob každého takového bytí v in existence, obsahování, zahrnutí, obývání, je vždy odlišný, jedinečný, nezaměnitelný a nezastupitelný. Inu osobitý, právě tak, jak je to dle trinitární nauky, platí pro tři boží osoby. Není vyloučeno, že je nám zkušenost této vzájemnosti přístupná teprve dnes, a to opět právě díky zapomenutému myslitelskému úsilí a pojmovému tříbení, jehož plody nám anonymně odkázaly dnes již zapomenuté spory o význam symbolu Boží Trojice a jeho závaznou a společnou formulaci, právě tak jako hypostázi vztahu. Tolik Neubauer. Jistý spiritualismus nebo panpsychismus nevypadá z této neubauerovské perspektivy jako bláznoství. Proto můžeme tvrdit, že zatímco Heideggerova teze o zapevnutí ontologického smyslu přirozenosti, čili physis přirozenosti, chápané jako natura, či zrození nativitas, je nejspíše zavádějící, musíme si naopak dát pozor na zapomenutí nadpřirozené přirozenosti duchovního vztahu Otce a Syna v Trojici, a tím i trinitární fyziky stvořené skutečnosti, která je překvapivě také její psychologií, protože všechny věci jsou plné duchovních hnutí. Teďka závěrečná část. Bylo by tedy možné i dnes, navzdory moderním ztrátám instinktivního zraku i víry, jak na ně poukázal Morgenstern, rozvíjet nové formy spekulativní metafyziky, čili první filozofie? Platilo-li v Heideggerově době, že ještě nemyslíme, může dnes toto ještě ne získat zcela jiný smysl, možná ale mnohem věrnější původním básnickým a filozofickým inspiracím, ze kterých vyrůstalo Heideggerovo vlastní myšlení physis? Tímto způsobem bychom snad mohli jít za Heideggera spolu s tradicí, kterou kvůli své tezi o zpředmětňující naturalizaci physis opustil. Ačkoliv byl zejména v počátku svého studia teologie velmi blízko možnosti myslet vzájemné ovlivňování teologie a filozofie mnohem hlouběji. Je málo známé, že pro Heideggerův vývoj má totiž značný význam přátelství s jeho teologickým učitelem Karlem Reigem, profesorem dogmatiky a autorem spisu Obytí, náčrt ontologie. Von Sein, Abriss der Ontologie z roku 1896. V němž Braj na úvod dlouze cituje Bonaventurovo Itinerarium Mentis in Deum, rozlišující pouhé jsoucí ens od samotného aktu bytí, esse jako ipsum purum actum entis, který musí být intelektu intimně přítomném, aby mohlo být poznáno cokoliv jiného jsoucího. Martin Heidegger během svého studia ve Freiburgu Braigův spis i Bonaventurovo itinerarium nepochybně četl. S Braigem chodíval na delší procházky plné zásadních problémů a diskuzí. V té době byl Martin Heidegger bojovným stoupencem novotomismu. Po dvou letech studia teologie ale přestoupil na filozofickou fakultu. Avšak jak sám později vzpomínal, citace, na několika procházkách, kdy mi bylo dovoleno doprovázet Karla Braiga, jsem poprvé slyšel o Schellingově a Hegelově významu pro spekulativní teologii, která se odlišuje od dogmatického systému scholastiky. Tak vstoupilo do oblasti mého zájmu napětí mezi ontologií a spekulativní teologií jako strukturou metafyziky. Stačilo tedy málo a Heidegger mohl sledovat Hölderlinovo, Schellingovo a Hegelovo dílo až k tradici Tübingenské evangelické školy, dokonce do jednoho pokoje, jdoucí přes Friedricha Christopha Ettingera až k Jakobu Bémovi, kterého v těchto trinitárně metafyzických souvislostech komentoval také Jan Amos Komenský, když ve své Pancofii prorocky spatřil nebezpečí spojená s Bémovým antagonistickým výkladem propastné přirozenosti mezi Otcem a Synem. Tyto souvislosti, které se zásadně týkají nejen aktuálnosti komenského myšlení, ale také metafyziky Tomáše Akvinského nebo vlastní problematiky první Nikajského koncilu, před námi vystávají teprve tehdy, když přestaneme malomyslně počítat jen v horizontu desetiletí a staletí a řekneme si pro ducha vývoje tisíc let to, co pro nás jediný den a noc. To, že je přirozenost ještě nemyslíme, nemusí znamenat, že jsme již v průběhu dějin evropské filozofie redukovali na přírodu ve smyslu natura, nebo že se v každém odkrývání osudově skrývá. Jako je přirozenost cestou do přirozenosti, něco podobného platí také pro myšlení, které je cestou do myšlení. Takže myšlení je doprovázeno skutečností, že ještě nemyslíme, jako svým vnitřním zcela přirozeným momentem. Když myšlení samotné spojuje s přirozeností, tedy myšlení samotné spojuje s přirozeností takřka intimně, zevnitř. V ještě ne našeho myšlení se naše myšlení dialogicky připojuje k myšlení druhých, k myšlení našeho společenství, které se stává přicházející budoucností našeho vlastního myšlení, ve smyslu platonského spolumyšlení a soubytí synousia, ale také ve smyslu budoucnosti Ducha Svatého, který podle Augustina jednak spojuje naše myšlení poutem lásky s původní přirozeností, ze které naše myšlení vychází, jednak naše myšlení vycházející z původní přirozenosti vyvádí do celé pravdy, do univerzálních souvislostí, o kterých ve Schmidingerově pojetí filozoficky pojednává metafyzika. Modlitba Veni Sancte Spiritus, přijď Duchu Svatý, i platonská vnímavost vůči duchovnímu soubytí, v němž se odehrává náhlá událost pravdy, se tak nabízejí jako jakási alternativa k Heideggerově výkladu důvodů, proč ještě nemyslíme. Může být po zvážení všech těchto souvislostí ještě nějaká pochybnost o budoucnosti myšlení v přirozenosti a přirozenosti myšlení? Děkuji zase za Karla za pozornost. Tak dáju diskuzi k tomuto myšlenkami nabitému referátu. Já bych se zeptal, protože neznám tady tu problematiku Heideggera, jestli uvažuje někde nad tím rozlišením natura, naturata a natura, naturans, protože tam je přece obsažen obojí ten aspekt přírody jako fyzis. No v tomto textu vom Begriff der Physis to není toto. Tam jsem to nenašel, tam jsem to neviděl. S panem docentem jste to nějak probírali? Konkrétně toto přesně ne. Toto přesně ne. A samozřejmě i to v tom jako přítomné. Pokud se to tady potom nějak ještě rozvede metafyzicky, to víc odliší třeba, tak a nechápe se natura. Ty pojmy znamenají přirozenost, která jako plodí, která jako vlastně je tou plodivou naturou, která něco vyživuje, něčemu dává ze sebe vznik. Jako ta naturans. Naturans, která vlastně má to participivum. Že vlastně jakoby v té činnosti, že je v tom aktu plození. A tou přirozeností, která je naturáta, že, která je jako plozená, která je splozená, která je v nějakém slova smyslu hotová. To znamená, kdybychom ten rozdíl vyostřili v tom heideggerovském smyslu, že ta natura, naturáta, tak by byla vlastně ta ontická přirozenost, která je soubor vlastností, které definují nějaké sousno, které je nějak hotové, ať už boží mysli, že pro Heideggera, nebo nějakých imanentních třeba v metafyzikách, v přírodě, tak by si to asi bylo myslitelné, že by to tímto způsobem mohli interpretovat. A ukazuje to na to, že ten pojem natura skutečně zahrnuje v sobě víc, než třeba jenom Heidegger v tom vidí. No. On vyloženě píše ten text s už určitým jako rozhodnutím a v podstatě tu naturu jako vnímat jako negativní kategorii, jako toho protivníka vlastně v tom svém genealogickém narrativu o úpadku přirozenosti, nebo chápání, myšlení přirozenosti. No, takže konkrétně toto přesně ne. Mohli bychom jít vlastně již třeba Erugenovi, že různým dalším jako autorům, který bychom tyto jaksi pojmy mezi tou řeckou a jaksi potom křesťanskou tradicí viděli možná ve větších niancích, než Heidegger třeba sám je ochoten připustit. Tak prosím, další. Tomáš. Já děkuju moc za paní úžasný referát. Samozřejmě si budu muset počkat asi na nějaký psaný text, protože to bylo, jak říkám, to bylo velice nabitý. Mě tam, ale když teď jenom můžu se zeptat na jednu věc, nevím, jestli to dokážu úplně přesně formulovat. Velice fascinující byl popis teda imanentní trojice. A pak vlastně v tom referátu si velice rychle skočil ke eschatologii, tedy nějak k ekonomické trojici. A já jsem tam vlastně se neříkal ten přechod. To tam není rozpracované. To je pravda. On je to svým způsobem taková snaha něco z toho Heideggera si vzít. Když to tak řeknu jako filozoficko-teologicky ve snaze jako skutečně něco nějaký jeho důraz vzít jako důležitý. A to myslím, že ta eschatologie je ten jeho důraz na to, že ta prezentní metafyzika třeba, která příliš jako zdůrazňuje tu přítomnost, řekněme, bytí před námi, tak je problematická. A naopak ta jeho recepce třeba té německé teologické tradice, třeba jdoucí až Lutherovi, že, nebo která víc zdůrazňuje určitou jako určitý zlom mezi tím naším současným stavem, že, a tím definitivním stavem, ten eschatologický zlom, to ještě ne, vlastně, které ten Heidegger tak zdůrazňuje, tak to si myslím, že zase u toho Heideggera je zajímavé určitě, toto podržet v nějakém slova smyslu. On taky vycházel z četby apoštola Pavla, že přitom, a určitých jako křesťanských pramenů vlastně. Takže a dá se nám tam teda vybudovat experimentální ontologie? No, snažíme se, no. Snažíme se to takto myslet. V podstatě tu konečnost potom skutečnosti, to znamená to, kde potom tedy to, co je tradičně viděno jako přímý protiklad potom té trojiční plnosti, tak naopak vidět jako něco trinitárního. Tím pádem vidět vlastně tu konečnost jako určitou možnost pro rozvinutí právě nějaké trinitární ontologie se zahrnutím toho, ale té propastnosti, se zahrnutím té diference, se zahrnutím toho ještě ne, se zahrnutím tady té jakési negativity, která je charakteristická pro konečnost, že? A pro konečnou skutečnost. Ve všech těch fenoménech, které jdou od zla, že až po utrpení. Takže v tomto smyslu, myslet vlastně tu negativitu trinitárně. A myslím, že Tomáš k tomu nemá úplně tak daleko taky. Ale pak samozřejmě je to víc problematika těch novověkých trinitárních metafyzik. Jo, třeba ten BM, že když si ho vezmeme, tak to je jako celá ta jeho filozofie vlastně se kolem toho točí. Jo, to nic původní, počáteční, které jako nějak vybuchuje vlastně, ta vůle, která takto se zvnějšňuje a která do nějakého protikladu svého jako vystupuje, který je se racionální oproti tomu původnímu iracionálnímu výbuchu, tak tam vlastně se tyto věci jako promýšlejí. No. Víc než třeba v té scholastice. Prosím, další. Děkuji taky za velmi nabitý příspěvek a taky se teda pak přečtu. Já budu mít spíš takové laické, jenom když tam bylo několik těch odkazů na Hölderlina, Morgensterna, možná by bylo dobré je tam jako přímo tu básně tam ocitovat, nebo aspoň tu část jako víc zapojit. Ten Morgenstern, toto byly citace z výpisků Karla Flosse, které mě poskytl. Jsou to eseje spíš, než přímo básně. On byl tedy samozřejmě primárně básník se zajímavým životním osudem, že on je takovým jedním z zakladatelů takové té jako hodně avantgardní poezie. Vlastně tvůrčí autor, jako modernistický v nějakém slova smyslu, ale zároveň končí jako antroposofický jako myslitel. Přijímá Rudolfa Steinera a přimyká se k určité formě právě jako spiritualismu, panpsychismu, a proto se mi to jako líbilo to do toho vplést, protože ten určitý jako realismus, který se týká bytí psyché, tak je něco, co si myslím, že je jako velice zajímavé právě. Se týká překonávání Heideggera. Nebo ten Heidegger měl viděl tu... Heidegger o Morgensterna nečetl, nebo nevím o tom. Hölderlina četl. V Hölderlinovi viděl proroka německého myšlení. Jako určitý průlom, protože Hölderlin se odděluje, nebo se potom zřejmě později, v té pozdější fázi, se odděluje, řekněme, od té tradice, jak klasické, řekněme, poezie a filozofie, tak toho křesťanského jejího výkladu. On hovoří o tom přicházení a odcházení bohů, ta jeho, řekněme, teologie křesťanská, která je tím zřejmě nějak přítomná, protože, jak už jsem říkal, tak vlastně oni sdíleli, že ten Hölderlin, a to je známé, že to všichni studenti filozofie slyší, že sdílel Schelling, Hegel a vlastně Hölderlin nějak pokoj spolu a nějakou dobu vlastně spolu studovali takto. Tak evidentně tam ty vlivy teologické jsou, ale potom ta jeho jako vlastní tvorba experimentuje vlastně s těmi křesťanskými motivy nějakým novým způsobem. A ještě pak, já tam ještě napadlo, když budu teď jako brutálně zjednodušující, že se budu ptát, nemám systematické filozofické vzdělání od střední školy možná, mě to vlastně vyznělo, takže jakoby Heidegger se snaží prosadit temy physis, protože jako vidí v něm jakou neohraničitelnou temnotu a ta definovaná natura se mu jakoby vadí a staví to tak proti sobě antagonisticky. A zní to až jako nějaká taková paralela s takovým jako Noblesevič, že jako ti staří to mysleli hlouběji a neurčitěji a pak přichází ten jakoby nějaké římské osvícenství, které to jako chladně definuje a jim to jakoby vadí. No, ono to má řadu důvodů. Ono to má řadu důvodů. Toto je ten hlavní. Toto je ten hlavní, že skutečně on vystaví jakýsi takový narativ, že o genealogii úpadku v podstatě. Ten vnější projev toho úpadku je ten stav civilizace, že to mluví o tom geštel a o tom, jak ten svět je vlastně v té moderní techniky, jak si nás odcizuje a jak v něm nemyslíme, věda nemyslí a tak dále. To všichni nějak jsme slyšeli, že jako to heideggerovské myšlení vlastně je nějak všudy přítomné v tom českém prostředí, takže to se tolik nemusí vysvětlovat. Ale takže toto vidí jako ten úpadek a pak se ptá, že jako jak jsme dospěli k tomuto stavu, že toto úpadku a hledá nějaké jako nové možnosti autentické existence, určitého obrácení. Je to určitý takový mýtus, jo, úpadku, obrácení, který ale má jako strašně moc zajímavých jako vhledů do dějin filozofie, interpretací i argumentací. Není to jednoduché samozřejmě Heideggera číst tak, abyste z něho chtěli něco jako si vzít takového, abyste pak s tím mohli dál pracovat. Jo. To samozřejmě jako stojí hodně úsilí, ale má takové přednášky, ve kterých třeba tyto struktury nějaké, které se dají pochopit a zorientovat se v nich, jsou jako patrnější. Jo. Třeba jeho přednášky o logice, jo, kde je trochu nucený právě jako se víc vyjadřovat v takových jako jasnějších pojmech, protože se zabývá logickou problematikou nejvyšších principů myšlení, a tak je tam trošku zřetelnější ta. Co je to jeho podstatné myšlení, co je to jeho básnické myšlení a tak dále. Takže toto pak on nachází jako tu alternativu, že Heidegger. A tady jsme teda vlastně stavili proti tomu Tomáše a snažili jsme se jako hledat nějakou alternativu, kterou ten Heidegger jako zkoumá. No, tak on jako nepovažoval teologii za něco, co by mohlo mít jako nějakou relevanci, jako něco jiného než nějaká pozitivní věda. Vnímal teologii potom v té pozdější fázi jako nějakou regionální oblast zkoumání, která ale se týká jsoucího. Která se týká jsoucího. Pozitivních dat, v nějakém slova smyslu. A nevnímal ji jako nějakou jako ontologii v jeho terminologii. Jo, to znamená jako něco, co je hodno vlastně toho zájmu o obytí. A tady se jako ukazuje, že v těch trojičních souvislostech, pokud se sleduje vlastně ta křesťanská metafyzika, v těch teologických souvislostech, tak se ukazují určité jako kreativní, inovativní rozhodnutí, která byla v tom novověku spíše upozaděna, která stojí za to si znovu jako připomenout, právě proto, abychom neupadli do takovýchto schémat. No, ten úvod těmi vůdcovskými principy znělost jako naivní alternativa. No, ale nejsmutnější na tom je, že jako takhle skutečně my smyšlen. To není jako jenom nějaká zhoda vnějšího tvaru výrazu, ale... Jakože to bylo něco, co mu v té době znělo, protože... Tak on vlastně v těchto letech, že nejprve byl tím ve Freiburgu rektorem, a jeho program byl vlastně jakýsi vůdcovský program, tedy obnovy filozofie a vůbec duchovní jaksi pomyšlení ve světě. A vnímal to svoje dílo jako zcela jako zásadní z tohoto hlediska, jako osudové vlastně v tomto smyslu. A takhle čte toho Hölderlina jako někoho, kdo o něm prorokuje. A když se položí ty Schwarze-Hefte vedle tady těchto interpretací toho Hölderlina, tak je to svým způsobem až jako děsivé. Takže on vidí sebe jako vůdce, nemyslí tím jako Adolfa Hitlera. On ten vůdcovský princip myslí jako obecný, jo, ale svým způsobem z toho mám čas pocit, že je pro něj ten Hitler je jenom nějaká politika v tomto slova smyslu. Ale a důležitější je to duchovní. Já bych na závěr diskuze měl jednu otázku na vás, Eduarde. Jestli vlastně ta Kratochvílová teze, že chce chápat přirozenost v jejím vznikání i zanikání, tak vlastně nějakým způsobem signalizuje to, jak Heidegger tu věc nakonec chápal. Takže si ten jeho odsudek Heideggera, že nechce už o něm vůbec uvažovat, tak je otázka, jestli teda vůbec je kompatibilní s tím, co on sám o tom říká. Já děkuji za tu otázku. Já si myslím, že se chce posunout skutečně významně od Heideggera pryč. Kratochvíl. Ten jeho vývoj, já jsem četl ještě kdysi dávno tu první verzi tady té filozofie živé přírody, myslím, tak se to jmenuje, ten původní text. jestli si to ještě, když si dám tu první verzi, a ta je ještě velice vlastně heideggeriánská a fenomenologická. No. On ještě velmi jako ovlivněný tady tou tradicí, která je u nás jako do určité míry dominantní z určitých důvodů dějiných. A proto by se možná dalo říci, že taková ta původní motivace, byť toto nevím, to je spekulace, tak proč se zabývat tím předsokratiky? Že tak určitě souvisí s tím rozšířeným narrativem, že ta západní metafyzická tradice je nějak upadlá a že musíme jít někam jinam, musíme hledat někde jinde nějaké původnější podoby myšlení. Takže v tomto slova smyslu on se ale pak poctivě zabývá těmi předsokratiky už jaksi bez toho heideggerovského ovlivnění, zase potom v té pozdější fázi svého myšlení. A myslím, že se mu stále více vzdaluje. A ten rozdíl je v tom, co jste vlastně říkal, že pro Kratochvíla určitě to vznikání a zanikání, jo, to, co je ta přirozenost v tomto slova smyslu, je mnohem jako přirozenější, mnohem každodennější, mnohem záležitostí skutečně běžných vlastně vztahů, které jaksi člověka obklopují, když se snaží zorientovat se v těch tocích, které ho obklopují, v těch různých polaritách mezi horkem a chladem a jaksi v těch různých polaritách, ve kterých se nachází to myšlení těch myslitelů physis. Takhle on rekonstruuje to jejich původní myšlení, že vlastně jsou to různé polarity, že různé škály, mezi kterými probíhá nějaká výměna, pohyb. A mnohem jakoby je pozornější vůči těm různým konkrétním formám nějakých konkrétních problémů každodennosti, které souvisejí prostě s životem obce a s astronomií a s architekturou a tak dále, stavitelstvím. To znamená, jako blíží se spíš takové té takové té předfilozofické tradici jaksi zabývání se přírodou v těsné souvislosti s praktickými problémy. Naivní realismus. Naivní realismus, tak to. Naivní realismus. No, protože když Thales říká, že všechny věci jsou plné jaksi daimonů, tak ten naivní realismus vlastně z tohoto hlediska znamená, že všechny věci kolem nás jsou v nějakém slova smyslu, jaksi v nějakém smyslu plném pohybu a v nějaké smyslu plné komunikaci, výměně. A já bych řekl, že to, k čemu jako směřuje ten náš dialog s Karlem, to zahrnutí té trojiční perspektivy do této problematiky, není úplně jako vzdálené tady této perspektivě. On to souvisí s tím, že křesťanství je spojené, prostě pokud to teologii děláme skutečně křesťansky, tak je spojené s tím christologickým tajemstvím, vtělením, to znamená s tím, že nakonec se ten život z víry realizuje v každodennosti, to znamená realizuje se v těch úplně obyčejných podmínkách života. A ty jaksi skutečnosti a události každodennosti nejsou jako nějak zásadně odděleny od takových těch jako ontologických událostí, které zjevují bytí. Jo, to znamená v obyčejné záležitosti, jako je zrození dítěte nebo rození a úmrtí člověka, tak vlastně pro tu křesťanskou perspektivu je vlastně přítomné to ontologické, není to oddělené. Takže bych řekl, že tam je určitá příbuznost s tím Kratochvílem i určité distanci od toho Heideggera. I v určité distanci od toho Heideggera. Tak, děkuji. A teď si uděláme přestávičku 10 minutovou.